سورة البقرة درس نمبر یو کم شپیتم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وإلهكم كارساستاسو مشكل كشاستاسو حجت رواستاسو إله واحد كارساز يودي حجت روا يودي مشكل كشا يودي لا إله إلا هو نشته دے کارساز نشته دے مشکل کشا إلا هو الرحمن الرحيم مگر الله چې مهرباني کوونکی عام مهربانی والا الرحيم او خاص مهربانی والا. د دې نه مخکې دریم باب ذکر شوی او د هغې خلاصه منګ بیگا د درس د لویدو د وجینا دوګ دې دو د وجینا منګ دا غي خلاصه و نه ویلا. نو دریم باب کې د دوی می سي اتم اعتراضو په بارد تحویل لقبله کې او دا غي سلور جوابونه یو اجمالی جواب شو 142 کې، دویم تفصیلی جواب شو 143 نمبر آیات کې، سلورم جواب شو اجمالی 144 نمبر آیات کې، او بیا د دریم او د سلورم اعتراض ترمنځ ذکر د عناد د اهلی کتابو ذکر کو، او سلورم جواب تفصیلی 150 نمبر آیات کې. دا سلور جوابونه وکړو او بیا دا غی پس نهم اعتراض په بارا د صفا مروه کې چې په خپل خود صفا مروه طواف او سعی کوي او نور خلق ته منی کوي، نو دا غی جواب وشو او تهدید په ذکر شکر صبر سره، یعنی تیزی په ذکر شکر صبر سره په وخت سکی په وخت تکلیفونو او په وخت مصیبتونو کې، نو هغې باندې په ذکر شکر صبر سره د هغې نه مخکې تیزی ورکړه، او بیا نهم اعتراض صفا مروه او د هغې جواب وشو او زجر یې ورکړه پټوونکو د حق ته، چا چې حق پټ کړی دی هغې ته یې زورونه بیان کا یو سل یو کم شپیتم نمبر آیات کې، او ذکر د شرطونو د توبې د مولا د علم سړي دا هغه د توبې شرطونه درې ذکر کړه 160 نمبر آیات کې، او بیا تخویب ذکر کړه دا هغه چا لپاره څوک چې حق فټای. اوس د نننی آیات نو الهکم اله واحد دا موږ نه دی ویلي خالدین فیها، ها ها خالدین فیها ویلي کنه نه دی ویلي، ها ها بهر حال دا غي ترجمه به وکړو ان شاء الله. خالدین فیها لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینظرون، همیشه به وي په دې کې او سپک په نشي د دین عذاب ولا هم ینظرون، او نه به دې له مولت ورکړی شي. کم خلق دا کم خلق چې مخکې ذکر شو چې دې له بیا عذاب به تی هم نه سپکیږي، او دا چې مولت ولا ورکړی شي مولت په ولا هم نه ورکیږي. یعنی مطلب دا چې کله ته د دنیا نه په دې حالت کې لړې نو بیا که ته مولت غواړې مولت نشته، او بیا که ته سپکېدل د عذاب غواړې سپکېدل نشته. دا خو د دې دنیا دار الامتحان الله تبارک وتعالی ګرځولې دی چې په دې دنیا کې ځان سره د هغې جهان دپاره توخه اوسه، او چې کله تا توخه وړې وه الله تبارک وتعالی نعمتونه هم د داسې خلکو دپاره دي چې د الله د حکم مطابق یې ژوند تیر کړي، او د الله تبارک وتعالی اگر چې انسان ګناه کړي خو الله تبارک وتعالی ته راګرځېدلی، الله په دې ډېر خوشحالیږي چې یو سړی یو انسان الله تبارک وتعالی ته په خپلو ګناهونو باندې ځان ملامته کوي او الله تبارک وتعالی ته راګرځي، نو د هغې خلکو دپاره خوشحالۍ دي. خو د داسې خلکو دپاره چې د کفر په حالت کې د شرک په حالت کې د الله تبارک وتعالی نه د همیشه یعنی نافرمانۍ کوونکو په حالت کې د دې دنیا نه لاړ نو بیا هلته خو نه مولد شته او نه د عذاب سپکېدل شته. و الهکم اله واحد، کارساز تاسو کارساز یو دی، لا اله الا هو، نشته دی کارساز مگر یو الله، الرحمن عام مهربانه والا، الرحیم حاسم مهربانه والا. سلورم باب شروع شو او دا تر دې 176 نمبر آیات پورې دی، دا دوی میسه به ختم شي. د دوی میسه سلورم باب او دوی میسه په بیان د څه کې وا؟ په اثبات تر رسالت کې وا، څنګه چې ډومبه عیسی په بیان د توحید کې وا، او په هغې سلور بابونه وو. نو دغه رنګې دوی میسه چې شروع کړه د 97 نمبر آیات نه تر دې 176 نمبر آیات پورې، او په دې کې اثبات تر رسالت، صداقت ته پیغمبر، او د ارنګي دا سلورو بابونو ته تقسیم وا. دا اوس سلورم باب دلته نه ذکر کیږي، او په دې کې دویم ځل باندې دعوه د توحید پیش کړه. څنګه چې ډومبه عیسی کې دعوه د توحید وا، یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے خلقه عبادت کوي د رب ستاسو هغه چې پیدا کړی یې ستاسو. نو دلته هم دعوه د توحید، هلته هم په دعوه د توحید باندې دلایل ذکر کول عقلیه، دلته هم په دعوه د توحید باندې دلایل عقلیه ذکر کیږي، خو هلته 15 دلته 8 ذکر کیږي. نو چې کله دا ذکر کی نو بیا حال د هغې خلکو چې د یو بل نه به بیزاری د قیامت پر ورځ باندې چې شرکی کړي، نو تبرا د مبتدعینو د مشرکینو ذکر کیږي 166 نمبر آیات کې. د یو بل نه به بیزاری، استبرا الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، د یو بل نه به بیزاره شي د قیامت پر ورځ باندې، او په یو بل باندې به بیا هلته لعنت وایي، او بیا رد په تحریماتو د غیر الله باندې 168 نمبر آیات کې، او په دلیل لاغي چې اتباع الآبا، وایي دا زمونږ میندې پلرونو زمونږ مشرانو داسې کړي دي، او رد د شرکی پیلي کوي 172 173 نمبر آیات کې، او دا باب ختم کی. نو اول په دې باب کې دعوه د توحید، و الهکم اله واحد، کارساز تاسو کارساز یو دی، لا اله الا هو، نشته دی کارساز مگر یو الله، الرحمن عام مهربانه والا، الرحیم خاص مهربانه والا. اله د یو عربي نه او د بنډچي نه تپوس کیږي چې ته اله څنګه پیژنې؟ هغه ورته وایي اله به زه څنګه نه پیژنم. الاثر يدل على المسير والبعرة تدل على البعير فسماء ذات الابراج والارض ذات الفجاج والبحر ذات الامواج كيف لا يدل على العلم البصير. هغه باندې چی څنګه جواب ورکي؟ هغه ورته وایي ګورا تاسو ته پته نشته الاثر يدل على المسير، چې په کومه لار باندې یو سړی تیر شوی د هغه قدمونه په هغې باندې دلالت کوي چې په دې لاره باندې څوک تیر شوی دی، پلونه یې که نه. او دارنګې هغه وایي چې البعرة تدل على البعير، او کله چې پچا ووینې نو خلک وایي په دې لار باندې د اوښ پچا، وایي اوښ په دې لار باندې تللی دی، نو هغه خو دلالت کوي چې اوښ په دې لار تللی دی. او پس سما او ذات الابراج، او آسمان د بروجونو والا، والارض ذات فجاج، او ځمکه پلنو پلنو لارو والا چې تاسو پې روان یئ، والبحر ذات الامواج، او دریاب چې د موجونو والا د موجونه وهي. كيف لا يدل على العلم البصير على العلم الخبير، څنګه دلالت نه کوي دا په هغه بادشاه باندې چې اپوه دی او خبردار دی زموږ په حالت ما دی ته اله. د دې وجې نه د امام شافعي رحمت الله علیه د اله معنی کوي چې اله په څنګ پیژنې، یو د توت پاڼه ده خو چې چینجې وخوري نو ریخم تی جوړیږي، هغه د توت پاڼه ده چې ګډه بیځای وخوري نو پچې تی جوړیږي، هغه د توت ونه ده چې د هغې نه ګل مچۍ وخوري نو څه ترې جوړېږي؟ ګبین ترې جوړېږي. او هغه د توت پاڼه ده چې اوسۍ وخوري نو مسک ترې جوړېږي. څنګه د الله تبارک وتعالی پېژنګلو امام ابو حنیفه رحمة الله علیه سره د دهریانو مناظره وه. امام ابو حنیفه رحمة الله علیه د وخت مقررن لغنې لیټ شو. وایي څه شو ستاسو؟ هغه امام خو رانغی په دې کې لږ ساعت کې دغه راورسېد. هغه وایي یاره یو عجیبه مسله کې نښتې ومه. سوچ کې مې دا خبر راله چې د دریاب په غاړه باندې یو کشتۍ راله او سامان بغیر د ملاح چلولو نه په هغه ډکه باندې خپل ځای باندې ودرېده. په خپل سټېشن باندې په ډکه باندې ودرېده بغیر د لیبرو نه هغې ته سامان وختېده او روانه شوه او منزلي مقصود ته. او هغه منزلي مقصود کې خپل سامان کوس کو او په دې طریقه هغې وایي وګورئ امام ته ستاسو موږ نه وایو چې دا لیونۍ دی ده سره به موږ څه مناظره وکړو. هغه وایي چې کشتۍ دریاب کې بغیر د ملاح نه او بغیر د چا د سامان د اچولو نه پخپله کارکردګي کوي او کشتۍ لی چې کوم دی نو دا نمونه اختیارات ورکړو. هغه ورته وایي دا نه منئ چا کوم دهریان راغلي وایي نه منئ وایي نه دا خو موږ سوال نه پیدا کیږي چې ومنو چې دریاب کې یو کشتۍ داسې نمونه باندې پخپله راله او پخپله منزلي مقصود ته رسي او پخپله سامانونه ډکوي. نو یې دوره غوڼې کشتۍ خو په دریاب کې بغیر د ملاح او بغیر د لیبر د امداد نه نه منئ. دا دوره غټه کشتۍ چې کوم دی د چا نه بغیر روانه ده بغیر د چا د حکم نه روانه ده. پروسه کال په نننی تاریخ نن شپږم تاریخ دی او د رجب چې کوم دی نو اومه میاشته په دې تاریخ باندې چې سهار په کم سیکنډ په کم منټ او په کم وخت باندې نور راختلی راتلونکي دوی شپږمه پرورۍ باندې به په اخکه سیکنډ او په اخکه منټ باندې راخیږي. داسې دقیق نظام دی د الله تبارک وتعالی. دا نه منئ او کشتۍ نه منئ. دا دوره نظام بغیر د چا د چلولو نه منئ. وایي دا څوک دی؟ وایي هغه چې تاسو یې نه منئ ټولو ایمان راوړو. نو د دې وجې نه الاح شیخ عبدالقادر جیلانی رحمة الله علیه معنی کوي. الاح څه ته ویلی شي؟ د الاح معنی کل ما تعتمدو فهو الهک. هر هغه څیز چې تا په اعتماد خپل جوړ کو هغه ستا الاح دی. وكل شيء تخاف منه فهو الهك. او هر هغه شیز چې ته ترې یریدې څنګه یره چې د الله نه پکار وه دا ستا الاح دی. یریږي که نه؟ وایي کولی یو لسمه مې ورنه کړه نو میخه مې پی پرېږدي. او مختلف قسم کچرې د بابا عرس لله نړم نو بیا زموږ د کور نه برکت ځي. دا د الله تبارک وتعالی نه یره پکار وه. که د بابا ونه دی پرې کړه نو لا زخپې به دې مات شي. نو دا یری د باباګانو نه شروع کړې. کل شی ان تخاف منه فهو الهک. دا ستا الاح دی. وترجوح او د هغه نه ته امید ساتې. فهو الهک نو دا ستا کار ساز دی. قلبک لا یوافق لسانک ستا زړه وایي ستا د ژبې سره یو نه دی. فعلک لا یوافق قولک ستا کار چې کوم دی ستا د وینا سره برابر نه دی. قل الله اکبر الف مرت بلسانک. قل الله اکبر الف مرت بقلبک وایا زر زره د الله ذکر کوه په زړه باندې. ومرت بلسانک او یو ځل چې کوم دی په ژبه باندې. ما تستحي ان تقول لا اله الا الله ولک الف معبودا غیره. تاله شرم نه درځي وایي په خلق لا اله وای او ځان لدې زر معبودان جوړ کړي. دا د تبي ذمہ دار دی. دا د بچو ور کولو ذمہ دار دی. دا زما الله ته وسیله کوم با دی الله ته وسیله کیږي. شرم دل نه درځي شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه چې دا هغه د قبر نه خلق تاویږي. هغه په خپل کتاب کې لیکلي دی فتح الربانی کې تعالی شرم نه درځي. ما تستحي ان تقول لا اله الا الله ولک الف معبودا غیره. تعالی حیا او شرم پکارو چې تا چې کوم دی بغیر د الله نه د بل چا عبادت نه یې کړی. د دې وجې نه هغه شاعر ابي عطاهیه هغه چې کوم دی ابي العطاهیه چرګای هي سره هغه وی وفي كل شيء له آيات تدل على انه واحد. په هر یو شیز کې چې کوم نه نخ د الله د قدرتونو ده، تدل على انه واحد دلالت دغه نخ په دې کوي چې الله وحده لا شریک دی، بل څوک نشته دغه سره. نو د دې وجه نه وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، نشته دی کارساز مگر یو الله، عام مهربانه والا، خاص مهربانه والا. اوس دلایلو ته ګورئ، دلایل په توحید باندې. کله چې الله داود توحید ذکر کی په قرآن کې، نو په هغې باندې دلایل پیش کوي. نو یو دلیل دا دلایل پې ولې پیش کوي چې یو هغه ذات په هغه باندې اعتماد ولرئ، او هغه خپل کارساز او مشکل کشا او وحده لا شریک ذات ومنئ، وګوره د هغه کارونو ته. نو یو کار، ان فی خلق السماوات، یقینا په پیدایش د اسمانونو، والارض، او د ځمکه کې. ته ګوره نه دا څومره اسمانونه، او ته په برابره ګوره، ستا نظر به ستړي شي او نظر به تا ته واپس شي، لکه څنګه چې سورة تبارک الذی کې وایي، ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح وجعلناها رجوما للشیاطین واعتدنا لهم عذاب الصغیر وللذین کفروا بربهم. بیا په دغه کې سورة تبارک الذی کې فرمایي که ته چرې بیا بیا ګورې، نو ستا دا نظر به چې کوم دی، نو حتی دا چې ستړي شي او تا ته به نامراده واپس شي، د الله تبارک و تعالی د قدرت نخې، د الله تبارک و تعالی هغه آبادی چې دا صرف زمونږ ستا په نظر باندې ښکاري، وګوره الله تبارک و تعالی دا پیدا کړي دي، او د دې نه اخوا چې کوم د الله تبارک و تعالی ملکیت او د الله حکومت او د الله تبارک و تعالی کمی کارنامې کم دغه دي چې زمونږ ستاسو د سترګو نه پناه دي. په پیدایش د آسمانونو او د ځمکه کې وګوره، ځمکه یې دله څنګه پیدا کړې ده، غوړولې ده، په هغې کې دله مختلف قسم سیزونه چې تمامی مخلوق لګیا دی راوباسي او ختمیږي نه، معدنیات دي او کنه هغه سره زر دي او که سپین زر دي او کنه هغه نور ستا د دنیا د سامانونو چې ستا څومره ضرورتونه دي، وګوره هغه د ځمکې نه ته څنګه پوره کوي. الله دا ځمکه او دا یو وړوکې غونې ځای دی، د الله د قدرتونو نه لږ وړوکې ځای اعلان کړی دی، نه سوره سوره غټ غټ سیزونه الله تبارک وتعالی قدرت چې کوم دی، نو وګوره ورته چې جنت ادنا جنتی ته چې کوم جنت کې ځای ورکړی شي، هغه به څومره څومره د دنیا د بادشاهو نه به چې کوم دی نو غټ غټي. الله داسې ذات دی. واختلاف اللیل والنهار، په اختلاف د شپې او د ورځې کې دا انقلاب څوک راولي؟ شپه یې دله د آرام ګرځولې ده، ورځې یې دله دپاره د معاش ګرځولې ده، شپه یې دله دپاره د پردې ګرځولې ده، ورځې یې دله دپاره د ګرځېدو او د نظر لګېدو جوړه کړې ده، شپه یې دله تیاره کړې ده چې تا ته آرامي، ورځې یې دله رڼا کړې ده چې تا ته تکلیف نی، او ته په دې کې چې ستا د دنیا کوم کارونه دي هغه ته په آرام باندې کولی شي. څنګه یو لایټ یې درته لګولی دی چې تمامی دنیا ته هغه رڼا رسي، او په هغې باندې ته پوره ورځ تر څو پورې چې هغه لایټ یي ته وګوره خپل کارونه کوي، او چې ستا د شپې وخت راځي نو ټول خلق خپلو آبادو ته واپس راځي. چنچڼې چې کوم دی او مرغۍ چې کوم دی چې رنګارې کوي د ماښام په ټایم کې، ځان له ځایونه ګوري چې یاره شپه راروانه ده چې موږ په خپلو ځایونو کې کینو او آرام وکړو. انسانان که مزدورۍ لتلي ماښام خپلو کورونو ته واپس راځي، کچرې د څاروي او دارنګې د غرونو ته او دارنګې پټو ته کم څاروي وغیره بوتلې شوي، هغې هم ماښام په خپله راروانی، او مقصد یې دای چې شپه راروانه ده چې موږ خپل کور ته لاړ شو. الله دله دا پیدا کړي دي. والفلک التي، او بیړۍ هغه تجري په البحر، چې روانې دي په دریاب کې، بما ینفع الناس، په هغه باندې چې پیدا ورکوي خلکو ته. وګوره هغه بیړۍ چې څومره څومره ټنونو مالونه د یو ملک نه بل ملک ته وړي، او په هغې کې څومره څومره تجارتونه د یو ملک نه د بل ملکونو سره کیږي، دا ستا د پیدې دپاره الله پیدا کړي دي. وما انزل الله، هغه چې نازل کړي دي الله، من السماء، د برنه، من ماء، اوبه، په احیا به الارض، نو ژوندی کړی په دې سره ځمکه. دا نور دلایل د الله تبارک وتعالی په توحید باندې، چې وګوره د اسمان نه در باندې اوبه راووری د بره نه د وریځو نه، او بیا په هغې سره هغه ځمکه چې وچه وه او دارنګې سوکړه وه الله تبارک وتعالى پاغي کې څنګه تازگی او ژوندون راولي او دارنګي هغه ژوندون سره ستا ها تعلقي چې د زمکه کم خوراکونه دي هغه ستا د پیدې د پاره په دې باران باندې راو باسل شي او ته بیا په استعمال کې راولي او بعد موتها پستو چوالی د دینه وبث فيها من كل دابه اخوار کړي دي په دې کار قسمه زند سر ته ګورینا سمره زند سر دي چې الله تبارک وتعالى د زمکه په مخ باندې خوار کړي دي او ته پیدې اخلي مختلفه وتصريف الرياح او اړول راړول د بادونو والسحاب المسخر او غوريزي تابداري بين السماء والارض په منځ د اسمان او د زمکه کې دا ته قسم دلایل ذکر شو نو الله تبارک وتعالى وی لا آیات لقوم یاکلون دا نخری د فار د اقوم چې سي چې عقل پکی نو عقل نکار واخله الله په جنا دا عقل نکار واخله غیر الله ته الہ موایا دا عقل نکار واخله بغیر د الله نه بل چاته هغه جزی مکوا کما جزی چې الله تبارک وتعالى ته پکار وا تا دا عقل نکار وا نغز د آیاتونه چې الله راولېګل دا دلایل چې الله راولېګل او الله در باندې دای نامونه کړی دی او الله د دې مالک دی نو ته بل څوک څنګه مالک ګرځای خپل ځان د پاره هغه حقيقي مالک خپل پیژنا نو د دې وجنه دلایل په مسله د توحید باندې اته پیش کړو خدای نه پیدا هغه څوک اخلي چې هغه عقل مند دی الله دې منګه عقل مند کی امه مسلمه چې سمره د قران نه غافله ده الله دې د قران پرنا باندې پاغي کې عقل او شعور په منګ ټولو کې راولي چې منګا د الله تبارک وتعالى معرفت او فی جنو د الله تبارک وتعالى د کتابنا و الهکم اله واحد کارساز تاسو کارساز یو دی لا اله الا هو الرحمن الرحیم نشته دی کارساز مگر یو الله عام مهربانه والا خاص مهربانه والا ان فی خلق السماوات یقینا په پیدایشت اسمان او الارض د زمکه کې دا یو دلیل دویم دلیل واختلاف الليل والنهار په اختلاف د شپې او د ورځې کې دریم دلیل والفلك التي تجري في البحر او بیړې هغه چې روانې دي په دریاب کې بما ينفع الناس هغه سمانی چې پیدا ورکې خلکو ته سلورم دلیل وما انزل الله من السماء من ماء هغه چې نازلې الله تعالی د برنو بو پنځم دلیل احیا به الارض بعد موتها نجندی کی پدیسر اعظم کا پست اوچوالی د دینه پست مرد دینه پست اوچوالی د دینه نو دا پینزم دلیل وبث فیها من کل دابه وبث فیها خارکڑی دی پدی کی شپغم دلیل من کل دابه هر قسم زندہ سر اوم دلیل وتصریف الرياح اڑول راڑول د بادونو والسحاب المسخر بين السماء والارض اتم دلیل وریازی چې تابعدار دي په منځ د اسمان او د زمکه کې دا ته دلایل په توحید باندې پیش شو لا اوس تیوم الله نه دی پیژندلې لا اوسم بل چا ته مدد شوای لا اوسم د بل چا کانی په ځان باندې ووهي لا اوسم بل چا په نوم باندې نظر نیاز ورکای لا اوسم بل څوک عالم بالغیب غنی لا اوسم بل څوک مالک د نپ او د ضرر غنی لا اوس اوم خپل مالک بغیر داغه حقيقي مالک نه مجازي خلق چستا غني مخلوقات ته څنګه چې الله ته محتاج دی داسې غي الله ته محتاج دي کا پرشتہ دا کا پیغمبران دي کا اولیاء کرام دي کا بزرگان دي کا غنیکان دي کا غ جنات دي کا غ انسانان دي کا حیوانات دي کا غ نباتات دي کا غ جمادات دي ټول یو الله تبارک وتعالى ته محتاج دي نو ته څنګه زه یو محتاج توای زستا سونه غواړم لا آیات پدې کې چې دا نخي الله وای ما په خپل وحدانیت پېښ کړی پدې کې دلایل پکې ولټوا لکوم یاکلون د پاره دا کوم چې عقل پکې وي نو تور ته بیا کله چې وای کله شرک کوي وای دا تاسو موږ سره زیاتې کوي تاسو ډیر سخی یاره بل ته بیا کله وای قران ته بیا کله وای موږ سوکو اخر دا